działa. Jeep Avenger 4xe od 34 tysięcy złotych w pożyczce 4 razy 25%. Bez prowizji i odsetek. RRSO 0%. Zapraszamy do salonów i na jeep.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.15 października. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Jest plan budowy muru dronowego z konkretnymi terminami. Jutro mają go przyjąć unijni komisarze. Szef MSWiA i wiceszef MON podsumowali zabezpieczanie polskiej granicy. Mowa jest o niemal 30 tysiącach prób nielegalnego jej przekroczenia. Trwają badania zwierząt i pracowników po wykryciu gruźlicy u jednego z żubrów w pokazowej zagrodzie w Bieszczadach. To pierwszy przypadek od ponad 10 lat. Komisja Europejska przygotowała plan budowy muru dronowego z konkretnymi terminami. Nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka, widziała dokument, który ma być przyjęty jutro na posiedzeniu unijnych komisarzy. Z końcem przyszłego roku ma być osiągnięta wstępna zdolność operacyjna muru dronowego. Chodzi o ochronę Europy przed bezzałogowcami z Rosji i z Białorusi. Ściana antydronowa ma być w pełni funkcjonalna i zintegrowana z całą siecią infrastruktury dronowej do końca 2027 roku. Plan komisji ma być omówiony na unijnym szczycie w przyszłym tygodniu przez europejskich przywódców. Realizacja planu leży w gestii państw członkowskich i to od nich będzie zależało, czy tak ambitny plan rzeczywiście zostanie zrealizowany. Co ciekawe, w pierwotnych wersjach planu żadnych dat nie było. Czy zostaną, o tym zdecydują jutro unijni komisarze. W dokumencie, który widziałam, jest jeszcze jeden zapis, który może być problematyczny dla krajów zaopatrujących się w sprzęt wojskowy poza Unią. Otóż minimum 55% zakupów ma być z europejskiej bazy przemysłowej i technologicznej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 28 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy było w tym roku. Dane przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, który z wiceministrem obrony narodowej Cezarym Tomczykiem odwiedził przejście graniczne z Białorusią w Połowcach na Podlasiu. Politycy podsumowali 2 lata od wyborów parlamentarnych, po których rząd sformułowały Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica. W ciągu ostatnich 2 lat na wzmocnienie wschodniej granicy Polski wydano 3 miliardy złotych. Zapora jest skuteczna w 98%. Bezpieczeństwo jest priorytetem rządu Donalda Tuska, powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. To proces wzmacniania naszych służb, lepszego wyposażenia tych służb, tych funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy codziennie bronią naszego bezpieczeństwa. O rekordowym zaufaniu do wojska mówił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jak powiedział, 94% społeczeństwa akceptuje działania polskiego armii i postrzega żołnierza jako swojego obrońcę. Równolegle na modernizację tej służby rząd przeznacza rekordowe środki. 200 miliardów złotych. To jest niemalże 1/4 całego budżetu Rzeczpospolitej. Nie ma drugiego kraju w NATO, który w stosunku do PKB wydaje takie środki na swoje bezpieczeństwo. Politycy podkreślili, że w ostatnich 2 latach udało się skoordynować działania służb i wypracować zasady współpracy, co znacznie usprawnia działania na rzecz bezpieczeństwa. Agata Król, Polskie Radio. Podejrzenie gruźlicy u jednego z żubrów w pokazowej zagrodzie w Mucztem w Bieszczadach. O takim prawdopodobieństwie poinformował weterynarz, który przeprowadził sekcję zwłok padłej samicy. Jak mówi podkarpacki wojewódzki lekarz weterynarii Mirosław Welc, to na razie wstępny wynik, a pełny będzie znany po dokładnym badaniu za około 1,5 miesiąca. Pozostałych 13 żubrów w zagrodzie nie ma objawów choroby. Mimo to zagroda jest izolowana. Wstrzymaliśmy oczywiście możliwość wchodzenia turystów w pobliże zagrody żubrów. Pod kątem gruźlicy przebadanych zostanie też 6 pracowników. Populacja żubra w Bieszczadach należy do największych w Polsce i liczy ponad 800 osobników żyjących na wolności. Ostatni przypadek gruźlicy u tych zwierząt stwierdzono w 2012 roku. Zarzuty usłyszał mężczyzna podejrzewany o sprzedaż kradzionych ekspresów do kawy. 54-latek został zatrzymany po tym, jak w jednej z firm w Łódzkiem znaleziono urządzenia, wcześniej skradzione z tira, jadącego z Włoch do Polski. Łącznie skradziono 380 urządzeń wartych ponad 500 000 złotych. Kierowca brak urządzeń zauważył dopiero w bazie transportowej. Na ślad paserstwa policjantów naprowadziło ogłoszenie z atrakcyjną ceną ekspresów do kawy. A jeżeli chodzi o samą kradzież, tutaj cały czas jeszcze prowadzone są działania, sprawa jest rozwojowa, ponieważ nie udało się odzyskać wszystkich ekspresów, no i też jeszcze nie dotarliśmy do tych osób, które faktycznie mogły dokonać kradzieży, a kradzież mogła mieć miejsce i pewnie na pewno poza terenem Polski, prawdopodobnie na jednym z 2 parkingów. Ten kierowca miał 2 postoje we Włoszech i taki dłuższy na terenie Słowacji. Mówił Łukasz Filipek z Komendy Powiatowej Policji w Rykach. Do tej pory odzyskano około 190 ekspresów, 16 zostało wcześniej sprzedanych. Klimat. W Augustowie, a także w centrum na południu kraju jakość powietrza miejscami jest dobra. W pozostałej części Polski jest bardzo dobra. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują na prawie całym wschodzie Polski, a także w centrum i na północnym zachodzie kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 18, w Trójce czas na sport, Krzysztof Łoniewski. Kamil Majszak gra o trzecią rundę tenisowego turnieju ATP w Sztokholmie. Przed godziną mówiliśmy, że przegrał 4-6 pierwszy set pojedynku z Sebastianem Kordą. Drugi wygrał 6-4. W trzecim decydującym prowadzi 2-1 w gemach, podaje Amerykanin. Zostajemy przy tenisie. Magda Linette postanowiła przedwcześnie zakończyć sezon. Powód wydaje się oczywisty. Ostatnio zaliczyła fatalną pasę pożegnania z 5 kolejnymi turniejami po pierwszym spotkaniu. Ostatni mecz o stawkę wygrała ponad 2 miesiące temu. W Formule 1 nie dojdzie tymczasem do budzącego niemałe emocje transferu z Red Bulla do Mercedesa. Ten drugi zespół ogłosił skład na kolejny sezon i próżno w nim szukać nazwiska Maxa Verstappena. Są za to bez zmian George Russell i Andrea Kimi Antonelli. Tymczasem kibice piłkarzy ręcznych Orlenu Wisły Płock albo w drodze, albo już w hali. Mistrzowie Polski grają dziś u siebie z Paris Saint-Germain. Kapitan gospodarzy Michał Daszek wierzy w zwycięstwo. Oczywiście przed każdym meczem powiem, że jesteśmy w stanie wygrać każdy mecz, więc myślę, że tu się nasze nastawienie na ten pojedynek nie zmienia. To czy jesteśmy faworytem czy nie, to już nie moja sprawa, ja w te rzeczy się nie bawię i nie patrzę nawet, więc tak jak mówiłem, no będziemy dobrze przygotowani i gramy w domu u siebie przed swoją publicznością i na pewno chcemy powalczyć o 2 punkty. Początek meczu w Płocku o 18.45, 2 godziny później o tę samą stawkę Industria w Kielcach zagra z Nantes. A Rafał Dobrucki przestał być trenerem naszej reprezentacji na żużlu. Tak sprawę komentuje ekspert Eurosportu Rafał Lewicki. Na pewno ostatnie wydarzenia nie pomogły w tym, że ta aura wokół kadry jest dobra, tak nie udało się zdobyć wyższych trofeów. Natomiast ja tutaj bym nie przesądzał o tym, że to definitywnie to była przyczyna. Dobrucki pełnił rolę szefa kadry przez ostatnich 5 lat. Jego największym sukcesem było zwycięstwo w drużynowym Pucharze Świata sprzed 2 lat. I ta informacja kończy serwis kolejny sportowy na naszej antenie po 21:00. Jutro może popadać, przelotnie raczej, na północy i zachodzie naszego kraju. Zachmurzenie generalnie w całej Polsce raczej ma być duże, chociaż będą przejaśnienia, takie większe w południowej części kraju. Temperatura maksymalna jutro przeważnie od 10 do 13 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 7 minut po godzinie 18. Audycję przygotowała Ewa Lipowicz, przy telefonach czuwa Jacek Frencel. Realizuje audycję Agnieszka Łukasiewicz, Michał Matus przy mikrofonie. Jesteśmy w tym składzie z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. Podsumowaliśmy dzisiaj 2 lata od wyborów parlamentarnych w Polsce i pytałem przy okazji Państwa, co Państwu właśnie udało się w 2 lata zrobić. Padło kilka słów o remoncie na przykład, ale padły i pytania. Dzień dobry. Się tak zastanawiam, czy w 2 lata udałoby mi się nauczyć grać na fortepianie tak dobrze, że mogłabym wziąć udział w konkursie chopinowskim? Pani Ewo, ja tak myślę, że nie ma się co zastanawiać, to trzeba po prostu sprawdzić. Jest tylko w tym wszystkim jeden szkopuł. Kolejny konkurs chopinowski dopiero za 5 lat. A jeszcze w najbliższym czasie w Trójce ekspozycja, która pokazuje, jak na co dzień odbierają świat osoby słabowidzące i niewidome, tym, które żadnych kłopotów ze wzrokiem nie mają. O godzinie 18.40 szykujemy dla Państwa reportaż o 90-latku z drugiego piętra żoliborskiej kamienicy. W tym reportażu swoją rolę gra też lśniące Cinquecento. A to Santana, The Game of Love. Pan Carlos, jak zacznie grać, to mógłby już nie przestawać. Ale właśnie nam się oddalił. Już 13 minut po godzinie 18. Czas w audycji popołudniowej, która o tej porze roku i dnia już wieczorna się zrobiła właściwie, na wystawę sensoryczną z Muzeum Okręgowego w Koninie. Jej tytuł to Poczuj, jak widzę. Zaglądamy na tę wystawę z Michaliną Maciaszek z okazji Dnia Białej Laski. Święta osób niewidomych i niedowidzących. Czekamy, trzymamy się ściany, przesuwamy się tutaj. Zamykam drzwi, robimy sobie ciemno. Wszyscy się dobrze czują, mam nadzieję. Tak na 50%. Ręka przed sobą, badamy tą przestrzeń na spokojnie. Odwiedzający ekspozycję wchodzą do pomieszczenia, w którym panuje całkowita ciemność. Nie mogą mieć przy sobie elektronicznych zegarków, komórek i wiszącej biżuterii, którą mogliby zahaczyć o eksponaty. Sami odkrywają za pomocą zmysłu dotyku, zapachu czy słuchu, co znajduje się w pomieszczeniach. Odczuwamy tą rzeczywistość. No niestety, świat jest tak skonstruowany, że ten wzrok pomagał nam. Nie? Wystawa jest kierowana do osób widzących. Danuta Pydyńska z Konińskiego Muzeum. Jej zamysł jest taki, aby ludzie, którzy widzą, mogli wejść w perspektywę osoby niewidzącej. Wystawa składa się z dwóch części. Pierwsza jest zupełnie nie do ogarnięcia wzrokiem. Druga jest częścią widzialną i tam będziecie Państwo mogli zobaczyć, jakimi przedmiotami posługują się osoby niewidome w życiu codziennym. Zgasło światło i co czuliście? Na początku była lekka obawa. Te obawy wszystkie zniknęły w momencie, kiedy weszliśmy do tych pomieszczeń, w których rozpoznawaliśmy przedmioty. To było na tyle angażujące, że w 100% się na tym skupiłem. To jak zgasło to światło, no to powiem wam, że nogi gdzieś tam się ugięły i taki dyskomfort na pewno czy podołam. Gdzieś tam szybko odzyskałem kontrolę, jak jedną ręką badałem wystawę, a drugą pilnowałem sobie, żeby nie wpaść na osobę, która szła przede mną. Ja to miałam zwiedzanie w ogóle hardkorowe. Nie dość, że jeżdżę na wózku, to jeszcze nic nie widziałam i dziewczyna z muzeum próbowała mnie asekurować, żebym w coś nie wjechała. Strasznie mnie to denerwowało, bo ja nie jestem przyzwyczajona, żeby ktoś mną rządził. Pomyślałam wtedy, jak byłam pozbawiona wzroku i pozbawiona też kontroli, że bardzo dziękuję za to, w jakiej sytuacji dzisiaj jestem. Po wystawie, której nie widać, oprowadzają niewidzący przewodnicy. Jestem osobą ociemniałą od 2 lat. Przewodnik Albin Olejniczak. My na co dzień pewne problemy musimy po prostu pokonać, żeby funkcjonować każdego dnia. Jakie to są na przykład problemy? Zwykłe śniadanie. Zrobić sobie kawę, nalać tą kawę, żeby nie rozlać tej kawy, posprzątać po sobie. Lubimy mieć porządek. Słabowidzące osoby i myślę, że niewidome też. Przewodnik Patryk Walter. Jak ktoś mi odłoży jakiś przedmiot, albo nawet ja położę gdzieś telefon, zapomnę, gdzie on jest, to ciężko mi go odnaleźć. Na pewno mamy trudność też w dotarciu w jakieś miejsce. Jak podchodzimy do osoby niewidomej, to jest dla niej zaskoczenie, że podchodzimy. To musimy zakomunikować, czy pomóc takiej osobie, czy jednak ona idzie własną ścieżką i wie, gdzie się kieruje i sama sobie poradzi. Bo osoby niepełnosprawne ogólnie też chcą być samodzielne. Potrzeba zdecydowanie więcej cierpliwości, nie? Bo tak otwieramy oczy i widzimy, a w tym wypadku trzeba było trochę tymi rękoma popracować. Ta wystawa to jest naprawdę strzał w dziesiątkę. Dopóki sama nie doświadczysz na swojej skórze, to nie wiesz, nie jesteś w stanie sobie tego nawet wyobrazić. W tworzenie wystawy Poczuj, jak widzę zaangażowane były m.in. osoby niedowidzące, niewidome, niedosłyszące i głuche. A to Ars La Trans Orchestra i Ślad w Trójce. Zakładam skórę na lichy kształt, byle nie pobrudzić. Ozdobnym ściegiem przeszywam tak uczę się chodzić, a kiedy wypowiem ostatnie zdanie i palący oddech zastygnie mi w gardle, przypominam sobie, bo nas nic nie zostanie, tylko słowa dwa. Biorą postać w słowo klucz i nie ma co się bronić. Owiną maski jak uparty bluszcz, żeby mnie oswoić. Mogę uciekać przed wami, wejść w inną skórę, żebyście nie poznali. Ja dalej mam 19 minut po godzinie 18. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina, organizator Stref Melomana. Sponsorem relacji jest PKO Bank Polski, partner strategiczny 19. Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. My teraz mamy okazję podsłuchać Polaka grającego na konkursie chopinowskim. To Piotr Pawlak, a łączymy się z Jackiem Hawrylukiem, który też nasłuchuje, jak występ Polaka brzmi. Dobry wieczór, witam Ciebie, witam Państwa. Piotr Pawlak kilka minut temu rozpoczął swój występ w trzecim etapie konkursu, rozpoczynając od rondy a la Krakowiak. Czy to miał być moment, w którym on rzeczywiście miał pojawić się na tej scenie przy fortepianie? Bo wiem, że rano było pewne zamieszanie, które mogło tę kolejność trochę zaburzyć. Tutaj jest jednak, wszystko dzieje się według ustalonego porządku, ale rzeczywiście było trochę zamieszania rano, ponieważ zaplanowanych było dzisiaj 7 recitali, 3 rano i 4 po południu, ale od razu mieliśmy zmianę. Otóż Eric Lu, czyli konkursowy weteran, czwarty w roku 2015, który miał występować o godzinie 11, nie wystąpił, jest chory. No i właśnie co w takiej sytuacji się dzieje? Regulamin mówi jednoznacznie, harmonogram występów pozostałych uczestników jest niezmieniony, tutaj się nic nie może wydarzyć, Eric Lu po prostu zagra na końcu, na zakończenie trzeciego etapu. A da się w ogóle zdobyć wejściówki, żeby posłuchać tej gry na żywo, na własne uszy? No i z tym jest problem oczywiście, niemal od samego początku, a no, ponieważ konkurs wchodzi już w decydującą fazę, to tych emocji jest coraz więcej i coraz trudniej jest się dostać do filharmonii. Zresztą nawet jeśli Państwo przechodzili gdzieś obok filharmonii, to od razu widać tę barwną kolejkę, która stoi przed budynkiem, a później także w tym pierwszym foyer kolejka po wejściówki ustawia się w nocy, a i tak nie ma pewności, czy się je dostanie. Liczba dostępnych wejściówek monitorowana jest na bieżąco. No tak mówią przynajmniej organizatorzy. Jeśli pojedyncze osoby opuszczają filharmonię, sprzedawane są kolejne bilety wejściowe, tak by wypełnić salę. No nie jest to system idealny oczywiście, ale chyba lepszego na razie nie ma. W każdym razie dziś jeden z oczekujących w kolejce w przerwie, widziałem to, miał plakat z napisem w kilku językach, także po japońsku, skomponuje utwór w zamian za bilet na konkurs. Uważam, że to dobre, no, prawda? Wspaniałe, można sobie rzeczywiście zamówić i jednocześnie później wejść na konkurs. Nie wiem, czy Państwo też wiedzą, ale podczas gdy w filharmonii trwają przesłuchania, to kształtują się już zręby kolejnego konkursu w roku 2030, bo my tu oczywiście gadu i rozmawiamy o tym, co dzieje się w tej chwili na sali, no ale taka jest procedura. W Warszawie są jurorzy, pedagodzy, pianiści. I wszyscy się już przygotowują. My mieliśmy takie pytanie od jednej słuchaczki, która się zastanawiała, czy w 2 lata da się nauczyć tak grać Chopina, żeby na konkursie wystąpić. Ja proszę próbować, o tak odpowiem. No, wszystko jest możliwe, ale właśnie do tego zmierzam, że oczywiście są w tej chwili już pianiści, pedagodzy i można wszystko negocjować, można sprawdzać kalendarze. I Janna Bokszczanin, kierowniczka biura organizacji konkursu i sekretarz jury, zdradziła, że rozważane jest odejście od kwalifikacji opartych na nagraniach DVD. Przypomnę, że w tym roku przyjęto ostatecznie 642 zgłoszenia pianistów z 54 krajów. Prace komisji były ogromne, to tak a propos, jeśli ktoś chce nagrać taką kasetę i wysłać, czy też po prostu plik. Komisja miała bardzo mało czasu na przesłuchanie wszystkich nagrań. Poziom techniczny był bardzo wysoki i wyrównany, co dodatkowo oczywiście utrudniało selekcję. Zatem jeśli nie nagrania DVD, to co w zamian, prawda? Bo tutaj jest takie pytanie i myśli się, uwaga, o wprowadzeniu przesłuchań na żywo w różnych częściach świata. No to jest już duże wyzwanie logistyczne, ale brzmi bo wspaniale. Trzeba wszystko zorganizować, prawda? Dowieść jury, to już oczyma wyobraźni to widzę, ale to jest oczywiście niezbędne przy takiej liczbie kandydatów. Jedyne, czego mi w tym pomyśle brakuje, to jest to, że nie pozostanie po nim jakieś takie bogate płytowe archiwum, tak jak po tych obecnych zgłoszeniach. Może czasami to lepiej, wiesz? Natomiast wyobrażam sobie, że takie eliminacje w Tokio czy w Pekinie, prawda, mogą trwać tyle, co warszawski konkurs, zważywszy na liczbę uczestników z Azji. No, zobaczymy, ale wydaje się, że ten pomysł będzie realizowany. A wracając do tegorocznego konkursu, w związku z chorobą Erika Lu rano zagrało dwoje pianistów. 16-letnia Chinka, Tianyao Liu, studentka Katarzyny Popowej z Zydroni w Poznaniu, która ma na konkursie swoją wierną publiczność. Zupełnie mnie to nie dziwi. W drugim etapie zagrała znakomicie, teraz również pokazała, na co ją stać. Do programu obowiązkowego dodała preludium deszczowe, ale co najważniejsze, po dramatycznym marszu żałobnym i finale sonaty bemol zagrała kołysankę. Przyznaję, bardzo mnie tym ujęła. To była kompletna zmiana nastroju, inny świat, piękna puenta jej występu. A uwaga, przyjechała na występ z hotelu w sukni koncertowej na hulajnodze elektrycznej. Ciekawe, jak pokonała wykopy obok Filharmonii, ale wszystko się udało. Jacek Chabryluk, wcześniej... tutaj musimy postawić kropkę. Mm-hmm. Na pewno jutro jeszcze raz się połączymy, żeby o tym etapie oczywiście konkursu Chopinowskiego pomówić, bo on trwa do jutra właśnie. Do usłyszenia. Dziękuję. Sponsorem audycji był Orlen, mecenas 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina, organizator Stref Melomana. Sponsorem relacji jest PKO Bank Polski, partner strategiczny 19. Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. Find a way for me. Feel the love all around. Feel the love all around. And the spirits all around me. Feel the energy surround me. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Październik to miesiąc aut dostawczych Toyoty. Najszersza gama modelowa. Od kompaktowej Toyoty ProAce City przez legendarnego Hiluxa, aż po największą w rodzinie Toyotę ProAce Max z napędem konwencjonalnym lub elektrycznym do wyboru. Wszystkie samochody dostępne od ręki w specjalnej ofercie leasingowej i z gwarancją na milion kilometrów. Do tego wyjątkowe korzyści nawet do 99 tysięcy złotych netto. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce. Igrzyska Wolności w Łodzi. Spotkania, rozmowy, idee na czas niepewności. Po raz pierwszy w Polsce. George Clooney, a także Natalia De Barbaro, Szczepan Twardoch, Aleksandra Mirosław, Marek Kondrat, Megan Nolan, Edward Lucas, Joanna Kuciel-Frydryszak, Jurek Owsiak i inni. Od 24 do 26 października Expo Łódź. Organizator Fundacja Liberte. Partnerzy strategiczni. Miasto Łódź, Łódzkie Centrum Wydarzeń oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Bilety na www.igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowit skurcz senior. Zdrowit. Nie marnuj żywności, dobre nawyki. Możesz od dziś zastosować proste triki. Żywność przetwarzaj, zawsze doceniaj. Zacznij od siebie, świat na lepsze zmieniaj. Żywność to wartość. Żywność to wartość. Żywność to wartość. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin, bierzę Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę, sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie. Po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. Jeszcze sylwetka. Tanita Tikaram już wkrótce na koncertach w Polsce. Zagra 5 listopada w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu i 6 listopada w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Kup bilety na eventim.pl. Media Patron, Wirtualna Polska. Poleca Radiowa Trójka. Do zobaczenia w Zabrzu i Gdańsku na koncertach Tanity Tikaram. Za 300 metrów zjedź w stronę tańszego leasingu. Hej, co się z tobą dzieje? Przeliczam nową trasę i podpowiadam automarket.pl. Tam masz prostą drogę do wyprzedaży. Ponad 2000 samochodów. Raty leasingu i wynajmu obniżone nawet o 30%. Sprawdzony stan techniczny, a średnia obniżka na wyprzedażowych ofertach wynosi 10 tysięcy złotych. No to nowa trasa ustawiona. Automarket.pl. Prosta droga do wyprzedaży. Nie jesteś maszyną, jesteś człowiekiem. Więc weź udział w 28. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie. Od 23 do 26 października w Expo Kraków. Literatura piękna, kobieca, young adult, faktu, kryminalna, dziecięca. Ponad 500 wystawców, 900 autorów i tysiące książek z całego świata. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Bilety i program na książkakrakow.pl. Patron medialny Polskie Radio. Media Expert Days. Jeszcze tylko dzisiaj. Depilator świetlny. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 989 zł. Teraz za jedyne 769. Z kodem taniej o 220 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest 18.31. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Szef Pentagonu pochwalił Polskę za nakłady finansowe na obronę. Pete Hegseth mówił o tym w kwaterze głównej w Brukseli podczas narady ministrów obrony państw NATO. Chce pochwalić sojuszników, takich jak Niemcy i Polska, za ich wysiłki w wypełnianiu zobowiązania do 5%, które jest inwestowane w wiarygodne siły bojowe. Mógłbym wymienić wiele innych krajów, kraje bałtyckie i nordyckie, które zrobiły to samo. Jesteśmy im za to wdzięczni, powiedział. Jeden turysta zginął, a drugi został poważnie ranny w wypadku, do którego doszło w rejonie Przełęczy Zawrat w Tatrach. Turyści podczas wspinaczki zjechali po zalodzonym żlebie w rejonie letniego odcinka szlaku, który jest ubezpieczony łańcuchami. Mieli na nogach raki, jednak to nie wystarczyło, przekazali ratownicy. W górach panują zimowe warunki. Najwyższy Sąd Administracyjny Francji potwierdza, Marine Le Pen nie może czasowo kandydować w wyborach. Rada Stanu odrzuciła możliwość uchylenia przepisu, na mocy którego liderka francuskich narodowców została pozbawiona prawa startu w wyborach na 5 lat. To kara za defraudację środków publicznych w Europarlamencie. Le Pen zwracała uwagę, że pozbawiono ją prawa do kandydowania, mimo że złożyła apelację. To był serwis Trójki. Zachmurzenie ma być całkiem duże jutro. Pojawią się przejaśnienia w południowej części kraju przede wszystkim. Temperatura ma wynieść od 9 do 13 stopni Celsjusza. 27 minut do godziny 19. O 18.40 w Trójce reportaż, a teraz Ragamuffin. But I still remember you and what we used to say. So I say this my song for you, my friend. You can only see that I can hardly let things go. No, oh yeah. So listen to the sound of my voice. You better send him all my love. He's giving me no choice. No, no, no. Listen to the sound, daddy boy. Rock come up on as a freedom fighter. He's handling his choice, and I know that. The dear ragamuffin is a one-off-y friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. A dear ragamuffin shall I not fall it down. Cause he is the wisdom of a not fool around. But why don't you be good and see on the ground? Yes, you never had it easy, I know. But I still remember you and what we used to had so. This is my song for you, my friend. You can only see that I will never forget. Yeah, yes. Oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, yeah. Ragamuffin is the one of the friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Dear Ragamuffin, shall I not fall down? Cause he is the wisdom of a not to fool around. But why don't you be good to see on the ground? Tu program Trzeciej Polskiego Radia. Zbliża się 18.40. O niej punktualnie reportaż, jak w każdy wtorek, środę i czwartek w Trójce. A dziś usłyszą Państwo historię Pana Jana. O starości, która nie musi być samotna. 90-latek mieszka sam w przedwojennej kamienicy na Żoliborzu. Gotowy znów na takie lato. Do godziny 19 zostało nam jeszcze 20 minut. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Zaproszę dzisiaj Państwa na obiad. Serwujemy kartofle, zsiadłe mleko i kurczaka. Właściwie to nie my serwujemy, tylko pan Jan. Pan Jan jest, jak to się kiedyś mówiło, człowiekiem starej daty. Ma 90 lat, mieszka sam w przedwojennej kamienicy na Żoliborzu. Jeszcze niedawno z dumą prowadził swojego Fiata Cinquecento, a teraz zostaje w domu, bo dojechać nie ma jak. W takiej sytuacji spotkała go Hanna Dołęgowska. Wybrała się do pana Jana z ciasteczkami i mikrofonem, a on odkrył przed nią cały swój wszechświat. I przypomina nam tym samym, by mieć w sobie wrażliwość na samotność i na ludzi, których potrafi ucieszyć nawet kurtuazyjny telefon i zwyczajny dzień dobry. Melduje się. To będzie reportaż Hanny Dołęgowskiej ze studia reportażu Polskiego Radia. Posłuchajmy. Powiem pani, że ja mam trener. Panie Janie, tu ciasteczka. No dziękuję, dziękuję. 90 rok skończyłem w czerwcu, czyli mam 90 lat i 3 miesiące. Jak żeśmy pierwszy raz rozmawiali, to przytoczyłam zdanie mojej mamy, że starość Panu Bogu nie wyszła. A no nie wyszła może. A może to ludzie chcą za długo żyć? Ja na przykład tam nigdy mi nie zależało na długim życiu. Może dlatego żyję. Pan Jan mieszka sam w przedwojennej kamienicy na Żoliborzu, tuż obok stacji Warszawa-Gdańska. Jeszcze niedawno prowadził swojego lśniącego Fiata Seicento. Można go było spotkać na spacerach koło Cytadeli. Dziś pozostały wspomnienia. A proszę panią, więc ja to zacząłem pracę w Bydgoszczy. Tam 2,5 roku pracowałem, później do wojska stamtąd poszedłem. Nie jako do oficer, tylko jako ta służba pomocnicza tam. Byłem mechanikiem kierowcą czołgów. A co to dalej wróciłem do domu. To z ogłoszenia z gazety. Przeczytałem, że warsztaty szkolne przyjmują do pracy. Jak tak zacząłem, tak do emerytury, 43 lata. Pracowałem, tak. A może się pani herbaty napije, kawy? O, a to może niech pani... O, wezmę filiżanki. O, tu jest naparzona. Może ona dbała o te rzeczy. Ja, jak żona w 90. chyba w drugim roku ją sparaliżowało, no to ja... Bo przedtem ja nie robiłem nic, bo i teściowa żyła, i żona, i ja praktycznie nic nie musiałem. A tak widzi pani, wodę muszę pić. Kto wodę przynosi? A to Krześniak mojej żony. Czyli jednak jest ktoś, kto... Nie, są, ale... Krześniak mojej żony, no ma 70 lat. Nie mógł wejść na drugie piętro, to jest... To mnie niedawno było lżej. Gotuje pan teraz sam? Tak, gotuję. Gotuję. No, dzisiaj to będą kartofle, siadłe mleko, proszę panią, i kurczak. A, i sałata. Pan na tym świecie jak długo jest sam? Proszę panią, od 1 stycznia 2005 roku. Żona miała przedtem 12 lat udaru dostała, i ja się nią opiekowałem, bo ona miała kłopoty z chodzeniem, z mówieniem, no ze wszystkim, jak to człowiek. Raz jest lepiej, raz gorzej, ale w ogóle to zawsze jest źle. Też, wiesz, jeszcze pracowałem, więc mi radzili, żebym żonę oddał do opieki tego, ale no sobie radziła, no. Radziła sobie w domu o tyle, o ile, że jak wszystko przygotowałem, to zjadła, to tego, no tak to. Było, minęło. Po prostu... O, ktoś puka. To zaraz. Dzień dobry. Witam. Pana, tu jest... Starczyło? To po lekarstwo. Dobra, no dziękuję bardzo. Drobiazg. Dobrze, dziękuję. To pani Ewa, sąsiadka. Widzi pani, pani Ewa mi lekarstwa mi wykupiła. Nie wiem. Ja mam tylko wyrzuty sumienia. Wobec pani Ewy, że ja bym jej chciał się jakoś odwdzięczyć. Ona po prostu nie chce pieniędzy. Musiał być twardy. I taki jest. W wojnę też na pewno nie miał łatwo, bo to jest przedwojenny materiał. 45 lat mieszkam, więc z takim pewnym spokojem zaproponował mi, czy może dzwonić codziennie rano. Pytając mnie o to, mnie 10 razy przepraszał, czy on w ogóle może mi powiedzieć. Jeśli on nie zadzwoni, to żebym ja zadzwoniła. No a jeśli on nie otworzy mi drzwi, bo po dzwonku to miałam, jakby nie było reakcji z jego strony, lecieć tam do pana Jana, to wtedy mam telefon do rodziny dalszej. I wtedy mam tam po prostu zadzwonić. Pani Ewa, myśmy się dogadali, że ja melduję się jej, bo miałem takie przygody. Przyjaciółka mojego brata zmarła. Widzieli się powiedzmy o 20:00. On poszedł do siebie. Dlatego na drugi dzień jej siostra dzwoni, pyta się, widziałeś Wandę? Bo ja dzwonię, od rana się nie odzywa. No poszedł, miał klucze, okazuje się, ona leży martwa, w nocy zmarła. A po prostu no, trzeba mieć jakiś kontakt z nią. Dużo panu zostało tych bliskich? Nie ma już. Nie ma, poumierali, proszę panią. Dzień dobry, panie sąsiedzie. Dzień dobry, melduję się. A jak dzisiaj zawroty głowy? Na razie, proszę panią, nie ma, ale tak się boję, że się zaczną, bo mam trochę do roboty tutaj. Mhm. Będzie dobrze, panie Janie. No. Dużo zdrówka życzę. To na razie, dziękuję. Proszę bardzo. Na razie piję kawę i czekam, co będzie. Dobrze, życzę panu wszystkiego dobrego. Do widzenia. Dziękuję. Kłaniam się, do widzenia. Dziękuję. Niedawno właśnie powiedział pani Ewo, jest nasza rocznica moich telefonów do pani porannych. I czy pani wie, że to już 2 lata? No, wzruszyłam się. To jest taki senior, który najdłużej tutaj w ogóle w moim rejonie Żoliborza najdłużej jeździł samochodem. I to za to też go podziwialiśmy. Ja nie musiałam wyglądać przez okno, żeby widzieć, że pan Jan rusza samochodem, bo on, no tak jak poznaje się człowieka po krokach. No to pana Jana poznawałam po tym warkocie tego silnika, tak. Z wiekiem to już był, wie pani, to było takie, żeśmy się bali, jak on jechał. Wszyscy. Bo wie pani, w takich blokach to my jesteśmy zżyci. Może nie zawsze mamy czas, ale nasłuchujemy, co u nas, tak? Bo to jest, no, choroby. Dochodzą, on mówił, że dochodzą mu co chwilę jakieś choroby. Czyli jest lęk. Na pewno jest. Teraz nie będę miał samochodu, będę siedział w tym domu. Wyjdę czasem. Ale myślę, że pan Jan sobie poradzi. Będę nad nim czuwać. Napisałem ogłoszenie na... Niech pani spojrzy swoim fachowym okiem. Dobrze to czy... Tak, ale jaki ma pan przebieg? A no nie, to przebieg, to ja tutaj dokładam, tam jest 700 ileś, więc to dopiszę. Pierwszy często produkcja... Dobrze. Samochód na chodzie albo samochód sprawny, no... Tak, chyba sprawny. Powinien. Sprawny, lepiej będzie. A czy pan pamięta, kiedy pan miał pierwszy własny samochód i jaki to był? To był maluch wylosowany w 75 roku, we wrześniu, w pierwszej 5000. Przypadkowo, bo to przecież ja w ogóle nie mam szczęścia. Wylosowałem. Proszę panią, jak się przesiądzie z czołgu do takiego, to jest przyjemne. Tam wszystko ciężko wyłączyć sprzęgło, ciężko zahamować. A tu wszystko palcem można. Kulę ziemską parę razy obkrążyłem. Może nie sam prowadziłem, ale jechałem w samochodzie. Gdzie byliśmy? W Mielnie, w Świnoujściu. I najzabawniejsze, że do Świnoujścia jechaliśmy 12 godzin. I cały czas żona prowadziła. Dokąd ona była sprawna, to ona więcej jeździła jak ja. Z tapczanu spadłem. Się potłukłem tak porządnie, że tego czasu mi się tak i w głowie kręci. Jak to jest z rodziną? Wy sobie pomagacie, widujecie się? Ja proszę panią brata mam właściwie, tylko w Sochaczewie mieszka, no ale to już też ma 85 lat przeszło. Teraz właśnie dzwonił do mnie, że w tygodniu na ulicy przewrócił się, potłukł. Mówię, co się stało? A słońce mnie oślepiło. Przecież teraz ja jeszcze miesiąc temu jeździłem samochodem i... No ale w głowie mi się teraz kręci i już nie wsiądę do samochodu. No teraz jak ja się pozbędę tego samochodu, to już w ogóle będę. Proszę panią. Już teraz będzie tylko czekanie na śmierć. No bo na co ja mogę liczyć? Kiedyś chodziłem sobie nad Wisłę. Ale raz mnie ktoś zaczepił i jak wracałem, chciał mnie podwieźć. Drugi raz mnie ktoś zaczepił. Może pana podwiozę. Myślę sobie, marnie wyglądam, jeśli mnie ludzie. No i proszę panią, przestałem tam chodzić. Ja po prostu już chyba jestem zmęczony życiem i w tej chwili wszystko jedno właściwie. A może herbaty jeszcze? Proszę o panu Janie pomyśleć dziś ciepło, pijąc herbatkę. To był reportaż Hanny Dołęgowskiej. I was sleeping in the early hours of the morn when I saw you looking back at me with those sunken eyes of scorn. You pursed up your lips, you rose up your chin and tried discomfort at my state. I couldn't help but grin. At the party you were talking academic matters. Don't you know that none of that really matters? And none of that sh** really matters. Don't climb onto that high horse, cause the saddle doesn't fit you. I'll only cast the first stone if I'm sure that it will hit you. Ah, you know better than me. Ah, you know better than me. Ah, you know better than me. Ah, you know better than me. Oh, you can follow your fashions. You can follow your cliques. And I feel sorry for you for feeling sorry for me. Well, you touch your lips at vagrant tricks, but you know you do the same as them. So I'll raise a glass and I'll raise it fast to know that when your folds are on your chest, that's when you'll know your real friends. Ah, you know better than me.